Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. İşte yepyeni bir yıla daha belki de hiç değişmeyen umutlarla girdik. Dileklerimiz koskoca bir yıl beklemiş de sanki yeni yılda gerçekleşecekmiş gibi. Bir de piyango bileti alıp da biletlerine ikramiye çıkmadığını gören ve hüsrana uğrayanlar var ki işte onlar için ek şarkımızı Gary Moore'dan dinledik. Still Got the Blues for You. Gerçi hüzünlü bir aşk şarkısı ama olsun. İçimden geldi, armağan ettim. Ve şimdi de bir zamanlar radyoculuk yapmış meslektaşımız Ciano Ferro'yu dinleyelim. Rosso Relativo. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. La timidezza c'era, ma spariva, scappava, di notte si dileguava dagli occhi di Paola. Oh Paola, giocava a rimpiattino, nascondeva e mostrava, cercava il cacciatore e invece lei era la preda dentro il bosco. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. E non riposi più, solo lo schermo è tu e provo pena, tastiera e anima. Posso dimostrarti adesso che ha ben altre forme il sesso. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo. Hayatımın en güzel gününü bana verdiğin için sana teşekkür ederim. Bu sözler Dido'ya ait. Thank you. Kırık Plak Kulübü'nde Sakıncalı Düşünceler film müziği olan Gangsta's Paradise ve Collier. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Konuşma, ne dediğini biliyorum. Bu yüzden lütfen açıklamayı bırak, anlatma çünkü incitiyor. No Doubt seslendirdiği Don't Speak ve Enrico Iglesias senin kahramanın olabilirim diyor. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. It's not worth trying. Bryan Adams'tan dinledik Everything I Do, I Do It For You. Bryan Adams'ın Michael Kamen ve Robert John Lunch'la birlikte 1991 yılında gösterime giren Robin Hood filmi için yazdıkları şarkı hem bu filmin soundtrack albümünde hem de Adams'ın Waking Up The Neighbors adlı albümünde yer aldı. Ve Kırık Black Kulübü Sinead O'Connor'dan dinleyeceğimiz Nothing Compares To You adlı şarkı ile devam ediyor. Hiçbir şey seninle kıyaslanamaz. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. Like a bird. Tanita Tikaram'ın tam olarak anlam veremediğim şarkılarından biridir Twist in My Sobriety. Anladığım tek şey iyi insanlar iyi şeyler okur. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. Fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and hold. All God's children took their toll. Just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. kelt müziğinin dünya çapında tanınıp dinlenmesinde en önemli katkısı olan sanatçılardan biri Enya'dır. Ve şarkısının adı da Only Time. Sadece zaman. We got it. İlk dinlediğim andan itibaren playlistimde yer verdiğim şarkısıyla Robin Beck, The First Time. Yılların unutturamayacağı bir müzisyen Carlos Santana ve şarkısı Maria Maria. I said la la favela. Don't notice the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Zaman dinlesem aklıma çikolatalı gofret geliyor. Siz Dido ve şarkısı Hunter'ı dinlerken ben tatlı bir şeyler yiyeyim bari. Life again, so let me go. programımızın sonlarına yaklaşırken Emilia tüm Kırık Plak Kulübü sakinleri için imzalı olarak seslendiriyor. Big Big Bird. If you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and nice, it's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. Bazı sanatçı isimleri vardır ki söylediğimizde komik gelebilir. Come Along With Me adlı şarkısıyla Kırık Plak Kulübü'nün son ismi Titio. Yılların ilk programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve benim aklıma da bir politikacımızın söylediği bir söz geldi. Kim söylediğini hatırlamıyorum ama her şeyi devletten beklemeyin demişti bir politikacımız. Yani yeni yıla dair söyleyeceğim o ki her şeyi yeni yıldan beklemeyin. Sizin gerçekleştirmeniz gereken mucizelerinizi yerine getirecek bir Noel Baba yok. Yeter ki gerçekleştirebileceğiniz hayallerinize sahip çıkın. Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.